महाभारत वन पर्व पंचाशत्तमोध्याय। वन में पांडवों का आहार। जन्मेजय उवाच यदिदं शोचितं राज्ञाधृतराष्ट्रेण वै मुने प्रव्राज्य पांडवान् वीरान् सर्वमेतन् निरर्थकम्। जन्मेजय बोले, मुने वीर पांडवों को वन में निर्वासित करके राजा धृतराष्ट्र ने जो इतना शोक किया यह सब व्यर्थ था। कथम च राजा पुत्रं तमुपेक्षे ताल्पचेतसं दुर्योधनं पांडुपुत्रान् कोपयानं महारथान्। उस मन बुद्धि राजकुमार दुर्योधन को ही किसी तरह त्याग देना उनके लिए सर्वथा उचित था, जो महारथी पांडवों को दुर्व्यवहार से कुपित करता जा रहा था। किमासीत् पांडुपुत्राणां वने भोजनमुच्यतां वालेयम् अथवा कृष्णम् एतदाख्यातु नो भवान्। विप्रवर बताइए, पांडव लोग वन में क्या भोजन करते थे? जंगली फल मूल या खेती से पैदा हुआ ग्रामीण अन्न, इसका आप स्पष्ट वर्णन कीजिए। वै सम्पाणवाच वानेयाश्च मृगाश्चैव शुद्धैर्बाणैः निपातितान् ब्राह्मणानां निवेद्याग्रम् अभुञ्जन् पुरुषर्षभाम्। वै सम्पाण जी ने कहा, राजन पुरुष श्रेष्ठ पांडव जंगली फल मूल और खेती से पैदा हुए अन्नादि भी पहले ब्राह्मणों को निवेदन करके फिर स्वयं खाते थे, एवं सब लोगों की रक्षा के लिए केवल बाणों के द्वारा ही हिंसक पशुओं को मारा करते थे। तान सुसुरान महेश्वासान तदा निवसतो बने अन्वयुर्ब्राह्मणा राजन साग्नेयोग्नयस्तथा। राजन, उन दिनों वन में निवास करने वाले महाधनुर्धर शूरवीर पांडवों के साथ बहुत से साग्निक अर्थात अग्निहोत्री और निरग्निक अर्थात अग्निहोत्र रहित ब्राह्मण भी रहते थे। ब्राह्मणानां सहस्राणि स्नातकानां महात्मनां दशमोक्षविदां तत्र यान विभर्ति युधिष्ठिरः। राजा युधिष्ठिर जिनका पालन करते थे वे महात्मा स्नातक मोक्षवेत्ता ब्राह्मण 10,000 की संख्या में थे। रुरुन् कृष्ण मृगाश्चैव मेध्याश्चान्यान् वनेश्चरान् वाणैरुन्मत्स्य विविधैः ब्राह्मणेभ्यो निवेदयत। वे रुरु मृग कृष्ण मृग तथा अन्य जो मेध्य पवित्र हिंसक वन जंतु थे उन सबको विविध ब्राह्मणों बाणों द्वारा मारकर उनके चर्म ब्राह्मणों को आसनादि बनाने के लिए अर्पित कर देते थे। हिंसक व्याघ्रादि हिंसक जानवरों को मार देने से वे मारने वाले को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए उनको पवित्र कहा गया है। न तत्र कश्चित् दुर्वर्णो व्याधितो वापि दृश्यते कृशो वा दुर्बलो वापि दीनो भीतोऽपि वा पुनः। वहाँ उन ब्राह्मणों में से कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता था जिसके शरीर का रंग दूषित हो अथवा जो किसी रोग से ग्रस्त हो। उनमें से कोई कृशकाय दुर्बल दीन अथवा भयभीत भी नहीं जान पड़ता था। पुत्रान प्रियान भ्रातृन ज्ञातिनेव सहोदरान उपोस कौरव श्रेष्ठो धर्मराजो युधिष्ठिरः। कुरुकुल तिलक धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों का प्रिय पुत्रों की भांति तथा ज्ञातिजनों का सहोदर भाइयों के समान पालन पोषण करते थे। पतिश्च द्रौपदी सर्वां द्विजातिश्च यशस्विनी मातृवत् भोजयित्वा अग्रे श्रेष्ठमाहारयत् तदा। इसी प्रकार यशस्विनी द्रौपदी भी पतियों तथा समस्त द्विजातियों को माता के समान पहले भोजन कराकर पीछे बचा कुचा आप खाती थी। प्राचीम राजा दक्षिणाम धीमसेनो यमौ प्रतीचीमतम वाप्युदीचीम धनुर्धराणाम सहितो मृगाणाम क्षयम चक्रो नित्यमेवोपगम्य। राजा युधिष्ठिर पूर्व दिशा में, भीमसेन दक्षिण दिशा में तथा नकुल नकुल सहदेव पश्चिम एवं उत्तर दिशा में और कभी सब मिलकर नित्य वन में निकल जाते और धनुषधारी डाकुओं तथा हिंसक पशुओं का संहार किया करते थे। तथा तेषां वसताम काम्य केवहिविहीनानां अर्जुनेनो सुकानां पञ्चैव वर्षाणि तथा व्यतीयोरधीयतां जपतां जोहवतां च। इस प्रकार काम्यक वन में अर्जुन से वियुक्त हो एवं उनके लिए उत्कंठित होकर निवास करने वाले पांडवों के 5 वर्ष व्यतीत हो गए। इतने समय तक उनका स्वाध्याय जप होम सदा पूर्वत चलता रहा। इति श्री महाभारत वन परमणि इंद्रलोकाभिगमन परमणि पार्थाहार कथने 50वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोक का अभिगमन पर्व में पांडवों के भोजन का वर्णन विषयक 50वां अध्याय पूरा हुआ।